بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ نصیحت کی تھی جو مجھے اور آپ کو بھی یاد رکھنی چاہیے، وقت کی قدر کریں، اس کی تنظیم، اس کی ترتیب بنائیں. پلاننگز انسان کو بلندی تک لے جاتی ہے، وقت ضائع کرنے والی قومیں کبھی بلندی حاصل نہیں کرتی. من علامت المقت ضیاع الوقت، کسی کے بدبخت ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وقت کو ضائع کرتا ہے. ہو رمضان اور ہو مسلمان اور لڈو لے کے بیٹھا ہو، یعنی اس کا کیسے سمجھ میں نہیں آتی کہ رمضان کا مہینہ ہے، تراوی پڑھ کے آئے ہیں، دوست اکٹھے ہوئے ہیں، اچھا آؤ ذرا تھوڑی سی گپ شپ لگا لیں. یہ کیا ہوتی ہے، رمضان کا مہینہ اور گپ شپ؟ آپ اس کے پاس بیٹھو، میرے بھائی مجھے کوئی نصیحت کیجیے. آپ پسند فرمائیں گے کہ میں آپ کی خدمت میں کوئی اچھی بات پیش کروں. رمضان کا تو مہینہ ہے، ریفریشر کورس ہے، 11 مہینے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. سلف صالحین وقت کی کتنی قدر کیا کرتے ہیں. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، جب ایک شخص جا رہا تھا، ایک شخص نے کہا اچھا رکو ذرا میری باتیں سن لو. کہتے اچھا تم سورج کو پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ یہ غروب نہ ہو جائے، کیونکہ میں نے بہت سے نیکی کے کام کرے، غروب ہو گیا تو کون کرے گا، تو میں تم سے باتیں کر لیتا ہوں.